هر ارمان مور نزادی چی حضور د شهادت دی چی د حور غیت الارد زمون د سر و مال قیمت دی چی د حور غیت الارد زمون د سر و مال قیمت دی د وصال اقرار دادی چی د عشق الهان میرا کر د وصال اقرار دادی چی د عشق الهان میرا کر چی د وینو رود راوړی هغه زیری د جنت دی چی د وینو رود راوړی هغه زیری د جنت دی هر ارمان مور نظر دی چی حضور د شهادت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی ابدی ژوندون مو یو دی ابدی خوښۍ مو بالا ابدی ژوندون مو یو دی ابدی خوښۍ مو بالا ابدی ژوندون مو یو دی ابدی خوښۍ مو بالا ابدی ژوندون مو یو دی ابدی خوښۍ مو بالا نیک اعمال مو تل جاری وی بل مو د غستر عظمت دی نیک اعمال مو تل جاری وی نیک اعمال مو تل جاری وی بل مو د غستر عظمت دی هر ارمان مو ور نظر دی چی حضور د شهادت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی زلزله چې د پکو په هغه زموږ غوښي هډونه زلزله چې د پکو په هغه زموږ غوښي هډونه زلزله چې د پکو پر هغه زموږ غوښي هډونه زلزله چې د پکو پر هغه زموږ غوښي هډونه موټر بم د صالح قهر پس مودې جوړ شدت دی موټر بم د صالح قهر پس مودې جوړ شدت دی هر ارمان مور نظر دی چی حضور د شهادت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی د خلیل ټالا حاضر کا اسماعیل چاړي لاندې دخل ټالا حاضر کا اسماعیل چاړي لاندې د حمزه په مصر یونکلو ورته زړو کې مو عزت دی د حمزه په مصر یونکلو ورته زړو کې مو عزت دی هر ارمان مو ور نظر دی چی حضور د شهادت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی چی د حور غیث الارد زمون د سر و مال قیمت دی در زاد ربی اتگی رب مزلو باندی خبر دید در زاد ربی اتگی رب مزلو باندی خبر دی سکینہ انعام دا دی دی پا جہاد موچی بیعت دی سکینہ انعام دا دی دی پا جہاد موچی بیعت دی سکینہ انعام دا دی دی پا جہاد موچی بیعت دی ہر ارمان مور نظار دی چی حضور دا شہدت دی چی دا حور و غیر تلار دا زمان دا سار و مال قیمت دی چی دا حور و غیر تلار دا زمان دا سار و مال قیمت دی کبادر ورنا رازی شی او قبول اکڑی خپل در کی کبادر ورنا رازی شی او قبول اکڑی خپل در کی نو لہر چانا بہتر بیا د طالب حق مل قسمت دی نو لہر چانا بہتر بیا د طالب حق مل قسمت دی ہر ارمان مور نظار دی چی حضور د شہادت دی چی د حور غی تلار دا زمان دا سر و مال قیمت دی چی دا حور غی تلار دا زمان دا سر و مال قیمت دی